Tudom, hogy az ajtózár az nem egyszerű dolog. Ha beletaláltál a kulcsal, az még két irányba forog. S ha nem akar menni balra, akkor ott van még a jobb. Szép vagy, baby, de az eszed lehet-e nagyobb. Nem indul a magnó soha stop gombbal. És lehet az is fontos, hogy az A oldal vagy B oldal. Csinos az a papucs, de az utcán mész vele. Idegesítés kész. Jó! Ne sír, kélek, én sem veszem a szívemre bár. Nő vagy és ezt elfogadtam. Én akartam és bele is buktam, de nincs baj, baby. Úgy érzem, így is megéri. Fő, hogy mindig forró az ágy. Én mondom, hogy nincs baj, baby. A bizonyítván senki se kéri. Fő, hogy gyakran égessed a vágy. Tudom, sokat berekeskedtél, és nem ment jól a suli. És Archimédes nem számít, ha este megindulik. De beleüsz ezt a kádba, csak a túlfolyóban bíz. Ha te leengedted, ne lepülj meg, ha kifolyik a fürdővíz. Bezzeg a fodrász, a kozmetikus tudja. És az a hiba, hogy a tehetél és mondja. Jön az a sok bölcsesség és világos már minden. Csak az nem, hogy itt szebb lesz, de okosabb biztos nem. Ne sír, kérlek, én sem veszem a szívemre már. Nő vagy és ezt elfogadtam. Én akartam és bele is buktam, de nincs baj. Ne sír, kérlek, én sem veszem a szívemre már.